أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا زجر للمنافقين عن قريب کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی آپ کو المخلفون زور سے پیچھے کیے ہوئے المخلفون کا کیا معنی کیا زور سے پیچھے کیے ہوئے اوپر لکھا ہوا ہے بے قہر اللہ تعالی اللہ کے قہر کی وجہ سے زور سے پیچھے کیے ہوئے یعنی اللہ نے نہیں آنے دیا جن کو اللہ نے نہیں آنے دیا وہ کہیں گے من الاعراب دیہاتیوں میں سے شاغلتنا اموالنا ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے ذرا دیکھ لو ایک جملہ دھیان سے سن لو اگلی ساری صورت میں یہ جملہ کام آئے گا عرض کیا تھا صبح کہ صلح حدیبیہ میں کتنے ایماندار آپ کے ساتھ تھے تقریباً 1400 تو کچھ وہ لوگ جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن مومن نہیں تھے منافق رحمت اللہ منافق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی مجبوری تھی کچھ مصروفیت تھی ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکے یہ بات ذرا دھیان سے سن لیں صلح حدیبیہ والی اس ذرا دل والے بوجھ کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے خیبر کی فتح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے فیصلہ کر لیا یہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا جب صلح حدیبیہ پیش آئی ذی محرم سفر تقریباً 3 مہینے گزرے اور خیبر کی فتح حاصل ہو گئی ذرا دھیان سے بات سن لو آگے آ رہی ہے پھر بات ایسا نہ سمجھ نہ آئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو لوگ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں آئے جب آپ خیبر کی طرف جانے لگیں گے تو آپ نے ان کو ساتھ نہیں لے جانا آپ نے کہنا کہ تم حدیبیہ میں ہمارے ساتھ نہیں آئے ہمیں اللہ نے منع کر دیا ہے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے آپ نے ان کو خیبر میں ساتھ نہیں لے جانا وہ بہت باتیں کریں گے نہیں جی نہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے تم حسد کرتے ہو یہ ہے وہ ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے سارا مال تمہارے ہاتھ میں جو بھی باتیں کرے ہم تمہیں نہیں لے جاتے بات سمجھ آ گئی اب یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے دیکھو سیقولون المخلفون من الاعراب ان قریب کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المخلفون کیا معنی کیا زور سے پیچھے کیے ہوئے بے قہر اللہ تعالی اللہ کریم کی ناراضگی کی اور قہر کی وجہ سے ہے خلاصہ اس کا کیا ہے اللہ نے نہیں آنے دیا جن کو اللہ نے نہیں آنے دیا وہ کہیں گے من الاعراب دیہاتیوں میں سے شاغلتنا موالنا ہمیں مصروف کر دیا تھا ہمارے مالوں نے یعنی فرصت نہ ملی عبارت کو ذرا دیکھو مٹی ہوئی ہے یعنی فرصت نہ ملی ورنہ ارادہ شرکت پورا تھا ٹھیک کرو ورنہ ارادہ شرکت شرکت کا ارادہ تو پورا تھا اصل فرصت نہیں تھی ٹھیک وأهلنا اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا فاستغفر لنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگی ہمارے لیے اس کو تاہی سے یکونون بألسنتهم اس کا عنوان تکذیب مخلفین اللہ ان کو جھٹلا رہا ہے جھوٹے بےمانو جھوٹے بہانے بنا رہے ہو یکونون بألسنتهم کہیں گے اپنی زبانوں کے ساتھ بألسنتهم اپنی زبانوں کے ساتھ ماں کو بات لیس فی قلوبہم ان کے دلوں میں نہیں ہے اس پر لکھا ہوا ہے جملہ مفسرہ جملہ مفسرہ اپنی زبانوں کے ساتھ وہ بات کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے نیچے کیا لکھا ہوا ہے جملہ یعنی فرصت پڑھو مولانا تجربہ ہو آپ کا یعنی فرصت بھی تھی اور شرکت کا ارادہ نہیں تھا اور عقیدت مندی بھی نہیں تھی قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا تلقین رد ان کو جھٹلاؤ میرے پیغمبر رد کرو ان کی قل فمن یملک من اللہ فمن یملک لکم من اللہ شیئا اس کے نیچے لکھا ہے نحوی جملہ معترضہ بین المفسر والمفسر اس کے درمیان ایک جملہ آ گیا ہے اے آگے یہ تو جملہ مفسرہ تھا، آگے جملہ مفسرہ بھی آ رہا ہے، دیکھنا، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا و اراد بکم نفعا، پیچھے ذرا ورق الٹا ہو، آزار ثلاثہ پیچھے لکھے ہوئے ہیں کونے پر، آزار ثلاثہ، نمبر ایک عدم فرصت، نمبر دو ارادہ شرکت، نمبر تین عقیدت مندی، اور پھر استغفار، آ جاؤ، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک ہوگا تمہارے لیے ہے اللہ کریم کی جانب سے ذرا برابر، از قبیل ذرا و نفع، اللہ تمہیں کوئی ضرر دینا چاہے، کوئی نفع دینا چاہے، کون مالک ہوگا، اللہ نفع دینا چاہے کون ہٹائے گا، نقصان دینا چاہے کون ہٹائے گا، ان اراد بکم ضرا، اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ نقصان کا، نیچے لکھے نفس، اہل، مال میں، تمہارے نفس کو نقصان دینا چاہے، اہل کو، مال کو، کون ہے جو مالک ہو، او اراد بکم نفعا، عبارت یوں تھی، من یمنع النفع، من یمنع النفع، کون روکے گا نفع کو، کون روکے گا نفع کو، ان ارادہ میں کب نفع، اگر اللہ تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کرے کون نفع کو روکے گا، بلکہ اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا، جھوٹے ہو جھوٹ مت بولو، بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول، یہ آ گیا جملہ تفسیریہ، جملہ مفسرہ، یہ تفسیر کرنے والا، یہ یقولون بالسنتہم کے لیے بمنزلہ تفسیر کی ہے، کیسے کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے ما وہ بات، اوپر دیکھو تو صحیح، اللہ راضی ہو، زبانوں سے کیا بات کر رہے ہیں، جو ان کے دلوں میں بات اور زبان پر بات، وہ دلوں میں اللہ کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، فرمایا او تفسیر سنو، بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بلکہ تم نے خیال کر لیا، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی تمہارے تخلف کی وجہ وہ نہیں، کیا لکھا ہوا ہے، عثمان پڑھ بھائی نہیں رہے گا ٹی وی، بلکہ تمہارے، یعنی تمہارے پیچھے رہنے کی وجہ وہ نہیں، آگے لکھو جو تم نے بیان کی ہے، جو تم نے کیا بیان کی ہے، ہماری گھر میں مصروفیت تھی، مالوں نے ہمیں مصروف کر لیا تھا، تمہارے پیچھے رہنے کی وجہ وہ نہیں ہے، اس کا تیر کا نشان بناؤ، یعنی تمہارے تخلف کی، یہ جملہ ہے بل ظننتم کے ساتھ، ادھر اوپر لکھا گیا بل کان اللہ کے ساتھ، اس کے نیچے نہیں ہے، یہ بل ظننتم کا جملہ ہے، جھوٹے ہو کوڑے ہو، تمہارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے، تم کہتے ہو شاغلتنا اموالنا واہلونا، وجہ یہ ہے، ہم بتاتے ہیں، یہ اصل وجہ یہ ہے، بل ظننتم من ینقلب الرسول، بلکہ تم نے خیال کیا کہ ہرگز نہیں واپس آئے گا اللہ کا رسول، ادھر ہی خاتمہ ہو جائے گا، ہم تو ساتھ نہیں آتے، مولانا آیت حل ہوئی ہے رانا صاحب کی نہیں ہوئی، تمہارا خیال کیا تھا حدیبیہ پر رسول جا رہا ہے، یہ واپس ادھر ہی مارے جائیں گے، مسلمان بھی مارے جائیں گے، ہم کیوں ساتھ آئیں، اصل وجہ یہ ہے بےمانو، اس لیے تم ساتھ نہیں آئے، بل ظننتم، بلکہ اصل وجہ یہ ہے، وجہ اول ظن، کہ تم نے خیال کیا نہیں، انقلب الرسول والمؤمنون، کہ ہرگز نہیں واپس آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایماندار الى اہلہم ابدا، اپنے اہل و عیال کی طرف کبھی بھی، نیچے لکھا ہے بلکہ مشرک سب کی صفائی کر دیں گے، تمہارا تو یہ خیال تھا، فمن یملک کو کہے، اوپر حاشیہ رہتا ہے، اوپر دیکھو فمن یملک کو، کون مالک ہوگا، یعنی اگر واقع میں وہ، تم کہتے ہو گھر میں مصروفیت تھی، مالوں میں مصروفیت تھی، یعنی اگر واقع میں حقیقت میں یہ عذر صحیح بھی ہو، تب بھی شرعی حکم کے مقابلے میں لغو ہے، کیونکہ قضا و قدر سے کوئی بچ نہیں سکتا، اگر تمہاری گھر میں مصروفیت تھی، مالوں میں مصروفیت تھی، لیکن جب پیغمبر نے فرما دیا چلنا ہے تو تمہیں چلنا چاہیے صاحب، یہ کوئی بہانہ قبول نہیں ہے حکم شرعی کے مقابلے میں، آ جاؤ، مشرق سم کی صفائی کر دیں گے، بس نہ سالے نفی گنو میں کم دوم تمنا، خوبصورت کی گئی یہ بات تمہارے دلوں کے اندر، خوبصورت کی گئی یہ بات، جان چھوٹ جائے گی، بھائی ان کو جانے دو، وہیں مر جائیں گے، مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بابجا عداوت رسول و مؤمنین کے یہ تمنا بھی تھی، نبی اور مومنوں سے دشمنی کی وجہ سے تمہارے دل میں خیال کیا تھا؟ جان چھوٹ جائے گی، وہاں مر جائیں گے۔ وَسَنَنْتُمْ سَنَّسَوْرَ، اور تم نے گمان کیا، گمان برائی کا، کہ نبی اور مومنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمہارا یہ گمان تھا برا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو گئے تم بوجہ خیالات کفریہ کے قوم تباہ کار، تباہ ہونے والے۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، ان وعیدات کے بعد بھی مان لو ورنہ، کیا جملہ لکھا ہوا ہے، ان وعیدات کے بعد، ڈراموں کے بعد مان لو ورنہ، تخویف اخری، جو بندہ نہیں ایمان رکھے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، فینا سمرا عدم ایمان، ایمان نہیں ہوگا تو نتیجہ سنو، بس یقینا تیار کی ہم نے کافروں کے لیے سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ وللہ ملک السماوات والارض، آیا رب دہبام، خیال کرنا، وللہ، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کو، یہ رب ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، کافروں کو بھڑک دیا آگ میں داخل کرے گا، کوئی روکنے والا نہیں۔ کیوں؟ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یا پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، لکھا ہوا ہے کو کافر لائق نار ہیں، پڑھو، لائق نار ہے، مگر بعد از توبہ بخشا جائے گا، مگر بعد از توبہ بخشا جائے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ سیقول المخلفون، سجل المنافقین، ان قریب کہیں گے المخلفون، زور سے پیچھے کیے ہوئے اللہ کے قہر کی وجہ سے، جن کو اللہ نے نہیں آنے دیا، ان قریب کہیں گے، اذن تلقتم، جب جاؤ گے تم، الى مغانم، غنیمتوں کی طرف، مراد خیبر کی غنیمتیں ہیں، خیبر کی غنیمتوں کی طرف جاؤ گے، لیتا خصوصا، تاکہ تم ان کو لے لو، ان غنیمتوں کو لینے کے لیے جاؤ گے ضرورا، وہ کہیں گے پیچھے کیے ہوئے زور سے منافق بےمان، ضرورا ہمیں چھوڑ، ہمیں چھوڑو، یعنی پڑھو تو جملہ، یعنی اجازت دے دو، مطالبہ منافقین، یوں لفظ ہے مطالبہ، ٹھیک کرو عبارت، مطالبہ منافقین، یہ لکھو ٹھیک ہے، مطالبہ مخلفین لکھو تو بھی ٹھیک ہے۔ نتبعکم، ہمیں چھوڑو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئے، ہمیں بھی آنے دو نا، خیبر کی طرف جا رہے ہو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کا کلام، یہ چاہتے ہیں، سمجھنا سمجھنا، یہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کا کلام۔ جملہ دیکھو، یعنی اللہ تعالی نے، ایسے جملہ پڑھتے جا رہے ہو مولانا، سمجھو تو صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی غیر مطلوب سے، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں علماء کرام، سارے علماء اہل سنت والجماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے تھے جس کا نام حدیث ہے۔ میں نے موٹی بات آپ کو سمجھا دی، تو اس قرآن والی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی جس کا نام ہے وحی غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث کہہ لو۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو، پڑھو، وحی غیر مطلوب سے مطلع کر دیا تھا کہ جو مومن حدیبیہ میں آئے ہیں وہ خیبر کو جائیں گے، اب ان یبدلوا کلام اللہ پر کوئی اعتراض نہ رہا۔ آگے جملہ لکھو، یہ آیا سر دلیل ہے حدیث کے حجت ہونے کی، یہ آیا سر دلیل ہے حدیث کے حجت ہونے کی، ہمارا سوال ہے، بس بس ہو گئی، یہ بار ہو گئی، سوال سمجھو، دیکھنا میری طرف، دیکھنا، مہربانی کرو، جلدی کرو بیٹا، بہت سے بولو میں روٹی دیا مطلب کمال ہے بات کو سمجھو. آپ کا واسطہ پڑے گا نا پھر قدر ہوگی. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. سوال بتاؤ. ہم نے کہا ٹھیک ہے, تم کہتے ہو قرآن کے علاوہ کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوتی تھی, تو اللہ کریم نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں. آگے دیکھو قل, آپ فرما دیجئے لن تتبعونا, تلقین جواب, ہرگز تم پیچھے نہیں آؤ گے ہمارے, تم نے پیچھے نہیں آنا, ہرگز نہیں پیچھے آؤ گے تم ہمارے. کذالکم علت نفی, کیوں پیچھے نہیں آؤ گے, لن تتبعونا کیوں پیچھے نہیں آؤ گے, اس کی وجہ قال اللہ من قبل, اللہ نے فرما دیا ہے اس سے پہلے, ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے تمہیں ہمیں ساتھ لے کر نہیں جائیں گے, تم نے ہمارے پیچھے نہیں آنا, تم یہاں ٹھہرو, اللہ نے ہمیں بتا دیا. ہمارا سوال یہ اللہ نے کہاں بتایا ہے قرآن میں بتاؤ, ورنہ سوال تو سمجھو, اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا, یہ قرآن میں کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے قرآن کے علاوہ بھی پیغمبر پہ وہی نازل, اس وحی سے اللہ نے بتایا ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا. کچھ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی مولانا؟ آگے چلو. کلن تتبعونا, تلقین جواب, آپ فرما دیجئے میرے محبوب ہرگز نہیں پیچھے آؤ گے تم ہمارے. نیچے لکھا ہے یعنی ہم اجازت دے کر گناہگار نہیں ہوتے, ہم اجازت دے کر گناہگار نہیں ہوتے, ہرگز نہیں پیچھے آؤ گے تم ہمارے. یہ کتنے تک مراد ہے؟ خیبر تک. بھئی خیبر کے غنیمتیں حاصل کرنے ہم جا رہے ہیں, اتنے تک پابندی ہے, اس کے بعد اگر تم خالص مومن بن کر ہمارے ساتھ چلو گے تو ٹھیک ہے. کزال, جس طرح تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو کچھ منافق بھی ساتھ تھے ان میں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے کہاں تم کو ساتھ نہیں لے جانا؟ خیبر میں, یاد رکھنا کہاں نہیں لے جانا, خیبر میں. کزالکم ملت نفی, لنتا تبھی اونا کی لت آ گئی ہے, کیوں تم نے پیچھے نہیں آنا وجہ. کزالکم, اسی طرح قال اللہ من قبل, فرما دی اللہ کریم نے اس سے پہلے کہ جو حدیبیہ میں شریک ہے وہ خیبر میں جائے, اللہ نے فرما دیا ہے. فاسا یکونون, پس ان قریب کہیں گے بل تحسدوننا, بل اعتراض مخلفین, یہ اعتراض کریں گے اوروں کے سامنے کہیں گے بل تحسدوننا, کس کے سامنے کہیں گے؟ پڑھتے ہی نہیں ہو فاسا یکونون کے نیچے, کہیں گے نبی پاک کے سامنے نہ, بڑے صحابہ کے سامنے نہ, ان سے ڈرتے تھے. حضرت عمر سے کہہ سکتے تھے تم عمر تو ہم پر اثر کرتا ہے, کہہ سکتے تھے. واہ بھائی واہ, عمر کا نام سن کر جن کے پیشاب پتا ہوتے تھے ان کو اوروں کو کہیں گے مسلمان ہم سے جلتے ہیں, ہمیں ساتھ نہیں لے جاتے. بل تحسدوننا, بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم پر. نیچے کہ یہ حضور دو غلط ہے, تم کہتے ہو اللہ نے کہہ دیا, اللہ والی بات نہیں ہے, تم حسد کرتے ہو. ٹھیک, تمہارا خیال ہے سارا مال اکیلے ہمیں مل جائے, ان کو نہ ملے تم حسد کر دے, وہ ساتھ نہیں لے جانا چاہتے. پر میں جواب اول بل کانو لا یفقہون الا قلیلا, جواب اول, بلکہ یہ جو منافق بےمان ہیں نہیں سمجھتے مگر بہت کم, نہیں سمجھتے. نیچے لکھا ہوئے حالانکہ صحابہ میں حسد کا نام و نشان نہیں, حالانکہ صحابہ میں حسد کا نام و نشان نہیں, یہ لفظ حسد ہے, ٹھیک کرتے آؤ, بلکہ منافق نہیں سمجھتے الا قلیلا, مگر تھوڑی تھوڑی بات. مولانا کلیلن کا جملہ لکھو, ان کو دنیاوی لالچ سوچتا ہے, بس ان کو دنیاوی لالچ سوچتا ہے. کل للمخلفین من الاعراب, جواب دوم, یعنی خیبر نہ صحیح. کیا نیچے لکھا ہوا ہے؟ اب مولانا اب نہیں سمجھو گے تو آگے لوگوں کو کیسے سمجھاؤ گے؟ یعنی خیبر نہ صحیح, ثواب کے اور مواقع بہت ہیں, ثواب کے. ٹھیک ہے, خیبر تم کہتے ہو بھائی ہم خیبر نہیں لے جاتے, اور موقع تھوڑے ہیں, کیسے؟ کل للمخلفین, آیت دعوت الاعراب, اس آیت کا نام ہے دعوت الاعراب. اس آیت کا نام کون سے آیت؟ دعوت ال دیہاتیوں کو دعوت دینے والی آیات ہے. ذرا میں ترجمہ کر لوں پھر حاشیہ بڑا پیارا میں نے لکھوایا وہ پڑھتے ہیں. کل للمخلفین من الاعراب, آپ فرما دیجئے کن کو, للمخلفین زور سے پیچھے کیے ہوں کو, جو اللہ کریم نے جن کو نہیں آنے دیا حدیبیہ میں ہیں, دیہاتیوں میں سے ان سے فرما دیجئے میرے پیغمبر, ستدعون الی قومنا, ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک اور قوم کی طرف, ایک اور قوم کی طرف, قوم کے نیچے لکھو مولانا غیر عرب, غیر عرب قوم کی طرف تم بلائے جاؤ گے, اولی باسن شدید, جو سخت جنگ والے ہوں گے, سخت جنگ والے ہوں گے, سخت جنگ بلائے جاؤ گے, وصف اول ایک, اور قوم کون سی ہوگی اپنی قوم کے علاوہ غیر عرب, اور ہوگی کون سی, نمبر تین, اولی باسن شدید, سخت لڑائی والی ہوگی, نمبر چار, تو قاتلونہم, تم ان سے لڑائی کرو گے, تم ان سے لڑائی کرو گے, او یسلمون, او بمن الا ان, بڑی کتاب ہمارے ساتھی اردو والوں کے لیے ہے, او کمانا یہاں تک, او کمانا یہاں تک, تم ان سے لڑائی کرو گے یہاں تک, یسلمون, کے وہ فرما بردار بن جائیں گے, نیچے لکھا ہے خواہ اسلام سے مسلمان ہو جائیں گے, نمبر دو, یا جزیہ دیں گے یا ٹیکس دیں گے, بھئی ہمیں کچھ نہ کہو, ہم تمہارے ذمہ بن کر رہتے ہیں, ٹیکس ہم سے لے لیا کرو, ہمیں کچھ نہ کہو. فَإِن تُطِيعُوا, شانِ دائی, دعوت دینے والے کی شان, اگر تم بات مان لو گے, دعوت دینے والے کی بات مان لو گے جو تمہیں بلائے گا, یعنی جہاد کیا, تو یوتکم اللہ اجرن حسنا, سمرائی تاج, فرما برداری گنری, دے گا تم کو اللہ کریم اجر اچھا, یعنی جنت, اجر حسن کا مانا یعنی جنت. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر اس وقت بھی تم مڑو گے, کما تولی تم من قبل, جیسا کہ تم نے مڑا ہے اس سے پہلے حدیبیہ میں, تو پھر یلزمکم عذاب الیما, عذاب دے گا تم کو اللہ عذاب دردناک. دیکھو ہم حدیبیہ میں تم کو ساتھ نہیں لے جاتے, اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے, ہم خیبر میں تم کو ساتھ نہیں لے جاتے, اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے خیبر میں ان کو لے کر جانا ہے جو حدیبیہ میں آئے تھے, البتہ تمہیں ان قریب دعوت دی جائے گی ایک غیر عرب قوم سے لڑائی کی, وہ بڑے سخت جنگجو ہوں گے, تم ان سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دینے پر تل جائیں, ٹھیک ہے, اگر اس وقت تم نے شرکت کر لی اللہ تمہیں اجر حسن دے گا, اور اگر اس وقت بھی تم اس جہاد میں نہ ہو تو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اب اس لڑائی سے کون سی لڑائی مراد ہے, ہم نے اس کو ذرا چیک کرنا ہے. میں نے آپ کو ایک حاشیہ لکھوایا, دیکھو تو نیچے نہیں, حاشیہ کو نہیں دیکھنا, حاشیہ بعد میں پڑھیں گے. حدیبیہ کے بعد چار جنگیں پیش آئیں, چار واقعات پیش آئے, چار غزوے پیش آئے, جو بھی کہہ لو, مقصد تو سمجھانا ہے, خیبر, فتح مکہ, حنین اور تبوک, کتنے پیش آئے جی؟ نمبر ایک, قرآن کے لفظ ہیں ستدعون, تمہیں بلایا جائے گا, تو خیبر میں ان کو دعوت دینی تھی نہیں دینی تھی, خیبر والی تو یہاں مراد ہی نہیں ہے. نمبر دو, الہ قوم, کسی غیر قوم کی طرف, کسی, دیکھو تو آیت کو دیکھو, کسی غیر قوم کی طرف, غیر قوم کی طرف, اس سے فتح مکہ مراد نہیں ہے, کیونکہ فتح مکہ تو اپنی قوم کے ساتھ لڑائی ہونی تھی, اور فتح مکہ بھی اس سے نکل گئی, رن سے بات سمجھ آ رہی ہے نا, فتح مکہ اس سے, کیونکہ وہ تو اپنی قوم کے ساتھ مقابلہ تھا. آگے جی, اور نمبر تین, اولی باسن شدید, سخت جنگ جو ہوں گے, کیا ہوں گے وہ, سخت جنگ جو ہوں گے, اس سے حنین والا غصبہ بھی مراد نہیں ہے, کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی, بڑا اسلحہ تھا وغیرہ وغیرہ, اور وہ 4,000 تھے. اور آگے, تو قاتلن, تم ان سے لڑائی کرو گے, تم ان سے لڑائی. اب اگر تبوک مراد لو تو تبوک بھی مراد نہیں ہے, کیونکہ وہاں لڑائی ہوئی نہیں تھی, مسلمان خالی واپس آ گئے تھے. اب دیکھو مولانا, نہ تو اسے خیبر مراد ہے, نہ تو اسے فتح مکہ مراد ہے, نہ اس سے غزوہ حنین مراد ہے, نہ اس سے غزوہ تبوک مراد ہے. اب دعوت کب دی گئی مولانا؟ اس سے مراد ہیں وہ جنگیں جو خلفائے ثلاثہ کے دور میں فارس و روم کے ساتھ ہوئی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کے اندر جب دعوت دی گئی، آؤ بھائی مقابلے میں آنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمہارے دلوں میں منافقت تھی، لیکن ان جنگوں کے اندر شرکت کر کے تم نے ایمان کو کھڑا کر لیا، تو بھی جنت کے وارث بن گئے. وہ جنگیں بھی ثابت ہو گئیں اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت ثلاثہ بھی ثابت ہو گئی. کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ اوپر دیکھو، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حاشیہ لکھا ہوا ہے، این دائی سادے کاست بر خلفائے ثلاثہ لا ہے. سبحان اللہ، این دائی، یہ کاف کے دو نقطے ڈال دو نا، سادے کاست، یہ دائی سچا ثابت ہو رہا ہے خلفائے ثلاثہ کے دور میں، ان کے علاوہ کسی کے دور میں نہیں. یہ ساری شرطیں کس دور میں پوری ہو رہی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا، خلفائے ثلاثہ کے دور میں. آ جاؤ، لیس علی اللہ حرج ولا علی النارج حرج، حکم معذورین. حکم، دیکھو بھائی، حدیبیہ کے اندر جو نہیں آئے، اب سارے تو منافق نہیں تھے، کچھ معذور بھی تھے، فرمائے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے، لیسا، لیکن منافق معذور نہیں تھے. لیسا علی اللہ ما حرج، نہیں نبی نے بندے کے اوپر کوئی گناہ، کوئی تنگی یعنی گناہ، ولا علی الارج حرج، اور نہ لنگڑے کے اوپر کوئی تنگی ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار بندے کے اوپر کوئی تنگی ہے. ومن یطیع اللہ ورسولہ تعمیم بعد استخصیص، تعمیم بعد استخصیص، پہلے خاص خاص بیان کی، اب عام بات، اور عام قانون سن لو. ومن یطیع اللہ ورسولہ، مجاہد اور متخلف کی کیا تخصیص ہے؟ بلکہ قیدا کلیہ یہ ہے، چھوڑو یار مجاہد کی بات، چھوڑو یار پیچھے رہنے والے کی بات، قانون ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات، ثمرہ اطاعت داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں، جاری ہوں گی ان کے من تحتہا. دو معنی ہے رانا صاحب، دو معنی، ایک معنی درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دوسرا معنی محلات کے نیچے نہریں جاری. کتنی نہریں ہیں؟ چار نہریں صبح پڑی ہیں سورت محمد میں، پانی، دودھ، شراب طہور، نمبر چار شہر. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو بندہ منہ موڑ لے گا، اطاعت نہیں کرے گا، عذاب دے گا اس کو اللہ عذاب دردناک. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. سبحان اللہ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ آیت رضوان. اس آیت کا کیا نام ہے؟ آیت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہوگی اللہ کریم مومنوں سے. لکھا انعام مانوی ہے، انعام، ایک تو ہوتا ہے انعام حصی جو نظر آئے، کہ میں نے رومال کسی کو دے دیا، ورنہ دے نہیں رہا، یہ تو ایسے مثال دے رہا ہوں، قیمتی رومال ہے تو یہ کسی کو دے دیا، ہاشیہ خوش تھی گیا، سنو ٹوچے کھاویں تو رومال ہاشیہ کو میں دے گا. ٹھیک، لقد رضی اللہ، اور مانوی کیا ہے؟ حصی جو محسوس تو نہ ہو، جس کا وجود تو نہ ہو، روحانی طور پر انعام. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تغیق راضی ہوگی اللہ کریم مومنوں سے ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سبحان اللہ، رضی اللہ انعام ایک، دیکھو تو رضی اللہ، سارے نہیں پڑھ رہے، رضی اللہ انعام ایک، اور دوسرا انعام المؤمنین، ایماندار ہونا انعام دو، ایماندار ہونا انعام، نیچے لکھا ہو انعام دو. اذ یبایعونک، سبحان اللہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، منا نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے سبب رضا. کیا لکھا ہے؟ کیوں راضی ہوا، کیوں راضی ہوا، وجہ کیا ہے؟ اذ یبایعونک، جس وقت بیعت کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تحت الشجرہ، کیکر کے درخت کے نیچے. کہاں؟ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. کس بات کی بیعت؟ نیچے دیکھو، جہاد پر سبات قدمی کی، جہاد پر ہم جہاد میں ثابت قدم رہیں. یہ تین تین بار صحابہ بار بار صحابہ نے بیعت کی. صبح میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ہے, اتنا جوش تھا, ہم جان قربان کریں گے. ہم نے قاسم بھیجا حضرت عثمان اور اس کو شہید کر دیا گیا. تین تین بار صحابہ نے بیعت کی, بعض بعض صحابہ نے جہاد پر سامنے دنگنی کی بیعت کر رہے تھے. کہاں کر رہے تھے؟ تحت شان جا رہا. اللہ کو وہ درخت اتنا پسند آیا, درخت کا ذکر قرآن میں کر دیا. تحت شان جا رہا کی کر کے درخت کے نیچے عالم ما فی قلوبہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دفع شبہ, مانا شبہ پڑھو تو مجھے خوشی ہو. دفع شبہ ظاہراً کام, ظاہراً کام. اچھا اس لیے اللہ پاک راضی ہو گیا. او او اوپر دیکھو نا, ظاہراً ظاہراً کام, اس لیے اللہ پاک راضی ہو گیا. ورنہ ان کے اندر نفاق تھا, ورنہ ان میں اور اندر سے منافق تھے, اوپر سے جو کام اچھا کر رہے تھے, اس لیے اللہ راضی ہوا ہے. جواب فعلم ما فی قلوبہم, فعلم جواب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ عالم ما فی قلوبہم. نمبر تین انعام, معلوم کر لیا اللہ کریم نے وہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں تھا. کیا تھا؟ نیچے لکھا ہوا ہے من الصدق والوفا. کیا تھا؟ پڑھو تو صحیح صحابہ کو ماننے والوں, من الصدق والوفا, ان کے دلوں میں جو سچائی تھی, جو وفا تھی, اللہ کو دلوں کا پتا تھا, اوپر اوپر سے راضی نہیں ہوا. فانزل السکینت علیہم. نمبر چار انعام, اتارا فیض غیبی اللہ کریم نے. سکینہ کا معنی غیبی فیض. علیہم ان کے اوپر, سبحان اللہ, معنی سکینہ کا معنی لکھو جلدی کرو حاشیے پر. نمبر ایک فیض غیبی اور تشجیع علی القتال. تشجیع بہادری, بہادری اور دلیری قتال پر, بہادری اور دلیری قتال پر, تشجیع علی القتال. اچھا جی, کیا سکینت کا لفظ لکھوایا؟ فیض غیبی اور تشجیع, شجاعت سے تشجیع علی القتال. صحابہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اللہ نے دلوں میں بہادری پیدا کر دی. حالانکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی, اللہ نے ان کے دلوں میں بہادری پیدا کر دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. سبحان اللہ, أَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اب آیا انعام حصی اول. کیا لکھا ہوا ہے؟ انعام, پہلے من بھی تھا, اب حصی آ گیا. حصی انعام اول, وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. سبحان اللہ, اور دے دی اللہ نے ان کو فتح, قریباً قریبی, قریبی فتح دے دی. کیا دے دی؟ قریبی, مولانا خیال کرنا, قریبی فتح دے دی. کیا مطلب؟ یعنی اس کے بدلے میں اللہ نے خیبر والی فتح دے دی, اس کے بدلے میں اللہ نے خیبر والی فتح دے دی. یہ ذیقادہ کے اندر حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا, ذی‌الحجہ محرم, بس محرم کے اندر خیبر فتح ہو گیا. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا. سبحان اللہ, مولانا جملہ لکھو فتن قریبہ کا. جملہ نمبر ایک, عمرہ نہ ہوا, جلدی قلم چلاؤ, عمرہ نہ ہوا. نمبر دو, لڑائی نہ ہوئی. نمبر تین, صلح کمزور شرائط پر ہوئی, صلح کمزور شرائط پر ہوئی. نمبر چار, منافقین کے تان. چار باتیں تھیں, عمرہ نہ ہوا, صحابہ کو جہاد کا موقع نہ مل سکا, بیعت بھی کی ہوئی تھی, اور نمبر تین, صلح بھی کمزور شرطوں پر ہوئی, اب چلے جاؤ نہیں کرنے دیتے, پھر آنا وغیرہ وغیرہ. سنا دی صبح اور نہ مجھا, منافقین تانے مزید دیتے تھے, تو اللہ کریم نے اس کے بدلے میں فتح قریب کا وعدہ کر دیا. مولانا بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ کچھ صحابہ کے دل کا بوجھ ختم ہو جائے. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا. اور اللہ کریم نے دے دی غنیمتیں. کیا دے دی؟ اس کا عطف ہے فتن قریبا پر، اصابہم فتن قریبا پر، اللہ کریم نے غنیمتیں دے دی بہت، یا خزونہا کہ لے گے صحابہ کرام ان کو کہاں سے، من خیبر، کہاں سے، خیبر سے، وقال اللہ عزیزا حکیما، جملہ لکھو مولانا قلم ہاتھ کے اندر، وقال اللہ عزیزا حکیما، میں اللہ حدیبیہ میں بھی غالب کر سکتا تھا، میں اللہ حدیبیہ میں بھی غالب کر سکتا تھا، لیکن کئی حکمتیں تھیں میں نے ایسا نہیں ہونے دیا، کیوں، وقال اللہ عزیزا حکیما، ہے اللہ کریم زبردست، حدیبیہ میں بھی غالب، باقر کرے دیکھا بیٹھے ہیں، حدیبیہ میں بھی غالب کر سکتا تھا، لیکن حکیم حکمتوں والا ہے، اس کی حکم دے کچھ ہو رہے ہیں، پیچھے آؤ، عبارت کیا ہے قرآن کی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، عبارت ہی نہیں دیکھتے ہو، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، اللہ راضی ہو گیا ان الذین ان لوگوں سے، یبایعون جو بیعت کر رہے تھے، کیا عبارت ہے، ان سے راضی ہو گیا جو بیعت کر رہے تھے نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنین کہہ کر اشارہ کر دیا، حدیبیہ والے بیعت کرنے والے سارے مومن تھے، اشارہ کر دیا، اشارہ کر دیا مومنین سے کر کر کے، بیعت کرنے والے سارے مومن تھے، دوسرا حاشیہ دیکھو، کیا کریں، وفاق والوں نے فارسی پڑھی ہوئی نہیں ہے، فارسی کیا سمجھو گے، وفاق کی کیا فارسی ہے، گلستان بہت گلست آصف کہتے ہیں نہیں، بولے آصف کہتے ہیں نہیں، اب وفاق میں فارسی نہیں ہے، فارسی سمجھو گے کیسے، دیکھو وجہ بیعت، بروایت شیخ تبرسی کے مشرکان عثمان را حبس کردند، خبر با حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسید کے اڑا کشتند، حضرت فرمود کے عزیزہ حرکت ننے کنم تا با انشا قتال کنم، و مردم را بسو بیت دعوت نمایاں برخاست، و پشت مبارک بدرخت داد و تقیہ کرد، و صحابہ با حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کردند کہ با مشرکان جہاد کردند، و نبوز رند، اور حیات القلوب کا حوالہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، کہ جب مشرکوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا، خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ اس کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں اس جگہ سے حرکت بھی نہیں کروں گا جتنے تک میں ان سے لڑائی نہیں کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی، اور آپ نے اپنی پشت مبارک درخت کے ساتھ لگا لی، ٹیک لگا لی، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم مشرکوں کے ساتھ جہاد کریں گے اور بھاگیں گے نہیں، بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کی، بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بایا رسول اللہ المسلمین، وزارہ باب احدا یدیہ الاخرى لعثمان، اصول کافی کا حوالہ یہ دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی، اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر مارا کہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، بروایت کلینی حضرت یک دست خدرا بر دست دیگر ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلینی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے کو دوسرے ہاتھ پر مارا، بسوئے حضرت عثمان بیعت با رفت، حیات القلوب کا حوالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب بیعت کر لی، آخر میں آپ نے فرمایا ہاذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں تاکہ اس بیعت کا ثواب حضرت عثمان کو بھی مل جائے، اچھا جی، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ شان صحابہ پر ایک آیات کا عجیب انداز اکٹھا کریں گے، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اب تو وقفہ ہوتا ہے بھائی، کھانا ہے، پینا ہے، چائے ہے وغیرہ، رمضان میں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا، کیوں بیچارہ رمضان میں، اب دیکھو مرنا روزے کی حالت میں لوگ گلے کریں، غیبتیں کریں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، اور ہمارا تمام کے تمام روزے کا وقت قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وعدکم اللہ، پھر کچھ روحانی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے رمضان میں۔ حاجی صاحب کا بے شک آنکھ جو خالی سنا نہ لکام میں، جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ وعدکم اللہ مغانم کثیر، آپ کا سب ذوق نہیں ہے، ورنہ ہمارے ہر سال ساتھیوں کا بڑا ذوق ہوتا ہے، ذوق ہو تو شعروں کی آمد شروع ہو، ذوق ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سے شعر نہیں آتے، سبحان اللہ۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اب آپ کی قسمت پیری کافی گھر میں پڑی ہے، کیا کریں، اب میں جا نہیں سکتا ڈیر اسمل خان۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرا، حاجی صاحب سے مجھے چھٹی لے کر دے دو، حاجی اسمل خان چھٹی دے دے تو میں جاتا ہوں، پھر لے آتا ہوں۔ یہ آپ کا بہت بڑا سفارشی ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرا، خیبر مولانا خلاصہ کیا نکلا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ سارے جنتی، وہ سارے جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ مولانا جملہ ذرا دھیان سے سن لو، میں آپ پر راضی ہوں، سن رہے ہو، آپ مجھ پر بولتے نہیں ہیں، غدار میں کالا کالا ہے، ورنہ میں نے کوئی آپ کو تکلیف نہیں دی، کسی کے ساتھ بدتمیزی، میرا مزاج ہی نہیں ہے، میں بہت نرم دل کا مالک ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ دنوں کے، تو بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے راضی، میں آپ سے راضی، ہمارے راضی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آج راضی ہیں کل ناراض ہو جائیں، ہمیں آئندہ کے حالات کا پتہ نہیں ہے، اسی پریشان صحابہ سمجھ آئے گی، اور اللہ تو آئندہ حالات کو بھی جانتا ہے، ہر آنے والا حال اللہ کے علم ہے، اگر معاذ اللہ صحابہ نے ایمان چھوڑنا ہوتا، صحابہ نے دین چھوڑنا ہوتا، صحابہ نے مرتد ہونا ہوتا معاذ اللہ، تو اللہ ان پر راضی ہونے کا اعلان کبھی نہ کرتا۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کا اعلان کرنا دلیل ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ آگے چلو، وعدکم اللہ مغانم کثیرا، خیبر کی کیا تخصیص ہے، کیا لکھا ہوا ہے، خیبر کی کیا تخصیص ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا انعام حصی دوم، ایک تو خیبر والا اور دوسرا سنو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، بہت ساری غنیمتوں کا تاخذون، لیتے رہو گے تم ان کو۔ یہ کیوں عاشق ہو گیا مجھ پر، تاخذون لیتے رہو گے تم ان کو۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حوالہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، جمہور المفسرین، جمہور مفسرین فرماتے ہیں، ما وعد اللہ المؤمنین من المغانم الى یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی غنیمتیں مراد ہیں۔ فعجل لکم ہذہ، جلدی دے دی اللہ نے تم کو یہ غنیمت، لیتے تو رہو گے قیامت تک، لیکن جلدی دے دی اللہ کریم نے تم کو یہ غنیمت۔ نیچے لکھا فتح خیبر اور اس کی نعمتیں، اس کی غنیمتیں اللہ نے جلدی دے دی، فتح خیبر اور اس کی غنیمتیں تو جلدی دے دی، ویسے قیامت تک لیتے رہو گے۔ وقف آئی دی انکم، روک دیا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، روک دیا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کے تم سے، روک دی اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ نیچے لکھا ہے بوجہ روب ڈالنے کے، بوجہ نیچے لکھا ہے ناس سے کیا مراد ہے، اہل خیبر و حلفاء اہل خیبر، جو اہل خیبر کے حلیف تھے، ساتھی تھے، دوست تھے، جن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، ہم نے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، اللہ نے ان خیبر اور ان کے تمام جو حلفاء تھے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اللہ کریم نے خیبر والوں کو تم پر حملہ کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ رمضان کا مقام آیت للمؤمنین ویہدیہم صراطا مستقیما، روک دیا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، کون سے لوگ، کون سے لوگ، دیکھا نا خیبر والے کیا مطلب، جب صحابہ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے ان کو اللہ نے جرت ہی نہیں دی مقابلے کی، سب کچھ خالی کر دیا۔ والے تکون آیا دلیل مؤمنین، سبحان اللہ، عورتوں کے ہو یہ واقعہ، لے تکونا کمانا ہو یہ، پڑھتے نہیں ہو کیسے سمجھو گے، ہو یہ بغیر لڑائی کے خیبر ہاتھ آ گیا تاکہ ہو یہ واقعہ آیت للمومنین مومنوں کے لیے نشانی. نیچے لکھا ہے فائدہ علمیہ و اعتقادیہ, علمی فائدہ بھی ہے اعتقادی فائدہ بھی ہے. یہ واقعہ مومنوں کے لیے نشانی ہو, نشانی باقی واقعات کے صدق کی. نشانی سمجھنا ہے, یہ جملہ تو سمجھنا ہے. باقی واقعات کسی کی, جس طرح یہ اللہ نے خیبر والا وعدہ سچا کر دکھایا, باقی واقعات بھی انشاءاللہ ایسے سچے ہوں گے. مومنوں کے لیے نشانی والے تکون آیا دل للمؤمنین. میں نے آیا کا ایک جملہ آپ کو لکھوایا ہے, علمی فائدہ, علمی فائدہ کے یقین بڑھ جائے ہیں کہ خیبر کی طرح آئندہ بھی اللہ فتوحات دے گا. نمبر دو عملی فائدہ, جس طرح اب توکل کر کے چل پڑے ہو فتح مل گئی, آئندہ بھی توکل والا مزاج بن جائے گا. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, فائدہ اخلاقیہ و عملیہ, اور چلائے تم کو ہر امر میں آئندہ بھی اللہ صراط مستقیم پر, یعنی توکل علی اللہ, آئندہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھ کر چل پڑو گے تو اللہ فتح دے گا. وَأُخْرَى اِنْعَامِ سَوْم, دوسری نعمتیں و غنیمتیں, اخرا دوسری نعمتیں و غنیمتیں, فتوحات, لم تقدر علیہا, نہیں قادر ہوئے تم ان کے اوپر, خیال کرنا مولانا, خیال کرنا معنی پر, وعدکم اللہ مغانم کثیرہ, پھر دوسری سطر پر پہنچ گیا ہوں. وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت ساری غنیمتوں کا, بہت ساری غنیمتوں کا بھی اللہ نے وعدہ کیا, واخرا اور دوسری نعمتوں کا بھی اللہ نے وعدہ کیا, وعدہ کیا اللہ نے دوسری نعمتوں کا, دوسری فتوحات کا. کون سی دوسری فتوحات؟ لم تقدر علیہا, نہیں قادر ہوئے تم ان کے اوپر, قد احاط اللہ بہا, تبھی گھیرا کر چکا ہے ان کا اللہ, اللہ نے ان کا گھیرا کیا ہوا ہے, تم قادر نہیں ہوئے. اللہ نے ان غنیمتوں فتوحات کا بھی وعدہ کر دیا ہے. اوپر جملہ دیکھو, لیس المراد منہ, دیکھ رہے ہو دوسری سطر, اس سے کیا مراد ہے؟ لیس المراد منہ فتح مکہ, اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے, بل فتح الفارس والروم. کون سی فتح مراد ہے؟ روم اور فارس والی فتح مراد ہے. وہاوی بشارت عظیمت للخلفاء الثلاثہ علیہم الرضوان, یہ خلفاء الثلاثہ کی خلافت کے اندر فتوحات واقع ہوئی, یہ بہت بڑی بشارت ہے. اخرا لم تقدروا علیہا, جن فتوحات پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے, اللہ نے گھیرا کیا ہوا ہے. یہ کس دور میں بشارت پوری ہوئی؟ خلفائے ثلاثہ کے دور میں. اور اس کی کیا تخصیص ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, ہے اللہ کریم ہر چیز پر گزر رکھنے والا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اگر لڑائی کرتے تم سے کافر, کافرو کے نیچے لکھو کفار مکہ, اگر مکے والے کافر تم سے, مسلمانوں تم 1400 تھے, وہ زیادہ تھے, یہ تو لڑائی نہیں ہوئی ہے, اگر لڑائی کرتے تم سے مشرکین مکہ, کفار مکہ, لولوا الادبار, ضرور پھیر جاتے پیٹھوں کو, ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا, پھر نہ پاتے کوئی حمیتی اور نہ کوئی مددگار. ولی جو مصیبت آنے نہ دے, نصیر آئی ہوئی مصیبت کو ڈال دے, یہ تو لڑائی ہوئی نہیں ہے, ورنہ فتح تمہاری ہوتی, شکست ان کا مقدر تھا. یوں نہ سمجھے کہ تم واپس جو چلے گئے ہو تو کیا ہے بھائی, تم لڑ نہیں سکتے نا. سنت اللہ الذی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, سبحان اللہ سبحان اللہ. سنت اللہ بیان, عادات اللہ بیان, بیان کون لکھے گا, میں تو سب کو نہیں لکھ کر دے سکتا. بیان عادات اللہ, سنت اللہ تبدیلا, بیان عادات اللہ کفار کے لیے. پورا جملہ کرو, طریقہ ہے اللہ کریم کا, طریقہ ہے اللہ کریم کا وہ قد خلد من قبل جو تاکہ گزر چکا ہے اس سے پہلے ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہرگز نہیں پائے گا تو کسی شخص کی طرف سے لکھو لکھو مولانا لن تجد کے نیچے کسی شخص کی طرف سے ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کی عادت کے لیے تبدیلن کوئی تبدیلی عبارت لکھی ہوئی ہے سنت اللہ کے نیچے پیچھے کیا فرمایا کہ اگر کافروں کی لڑائی ہو جاتی تم سے تو وہ شکست کھا جاتے کیونکہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ مقابلے میں غلبہ پڑھو تو صحیح مقابلے میں غلبہ القید ولقد سبقت کلمتنا کھولو یہ صفحہ 657 ہے آیت نمبر 171 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ البتہ تحقیق سبقت کر چکی ہے ہماری بات پہلے ہو چکی ہے ہماری بات ہمارے بندوں کے لیے جو رسول ہیں رسولوں کے لیے یہ بات سبقت کر چکی ہے کیا اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ یقیناً وہی تو ہوں گے مدد کیے ہوئے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ہمارے لشکروں کو غلبہ ملنا ہے مدد رسولوں کی ہونی ہے آؤ نا مولانا اللہ کا قانون کیا ہے کہ غلبہ کن کو ملتا ہے اہل حق کو یا اہل باطل کو لیکن کبھی کبھی تو باطل والے بھی غالب آ جاتے ہیں پھر مولانا جملہ تو سوچو اشکال تو سوچو کبھی کبھی اہل باطل بھی غالب پھر قانون کدھر گیا مقابلے میں غلبہ اہل حق کو پڑھو تو مولانا مقابلے میں غلبہ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے اہل باطل غالب آ جاتے ہیں پھر لکھو جملہ بظاہر اہل باطل غالب آتے ہیں حقیقت نہیں بس اشارہ لکھ دیا اور اہل حق مغلوب ہو جائیں تو حقیقت وہ مغلوبیت نہیں ہوتی اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ان ساتھیوں نے جملہ لکھا ہے سمجھ آئے گا ان کو ہرگز نہیں پائے گا تو چپ کر گئے ہرگز نہیں پائے گا تو کسی شخص کی طرف سے اللہ کی عادت کے لیے کوئی تبدیلی منکرین حدیث کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا معاذ اللہ ہم نے کہا کیسے عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کا قانون تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا تو اللہ کی عادت کے لیے اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پائے گا ان کا باپ تھا کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے اللہ کی عادت تبدیل ہو گئی مولانا اس نے جملہ آپ کو لکھوایا نہیں پائے گا تو کسی شخص کی طرف سے اللہ کی عادت ہل کر دیجیے کیا مطلب اللہ اپنے قانون کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کوئی انسان اللہ کے قانون کو تبدیل مثال آپ کو دی تھی پاکستان کی اسمبلی ایک قانون پاس کرتی ہے ہم تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اگر اسمبلی خود تبدیل کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتی وہ تو کر سکتی ہے یہ مطلب ہے آگے چلو وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ یہ اعلام انعام کیا ہے یہ اعلام انعام انعام جتلایا جا رہا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے روک دیا تمہارے ہاتھوں ان کے ہاتھوں کو تم سے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا لکھا ہے قتل سے وہ تمہیں قتل نہیں کر سکے وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ تمہارے ہاتھوں کو ان کے قتل سے روک دیا نیچے لکھا ہوا ہے جملہ ورنہ امتداد قتال ہوتا بڑا لمبی لڑائی ہوتی اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا کہاں روکا بے بطن مکہ کا مکہ کی سرحد میں، مکہ کی سرحد میں، نیچے لکھو مولانا حدیبیہ، من بعد ان اظفرهم علیہم، بعد اس کے کہ غلبہ دے دیا تھا تم کو اللہ نے ان پر، تم کو اللہ نے کامیابی دے دی تھی ان پر، لیکن اللہ نے پھر دونوں کے ہاتھوں کے دوسرے کے قتل سے روکا، اور ہے اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا۔ اوپر حاشیہ دیکھو، حدیبیہ میں حاشیہ نہیں پڑھو گے آئے بالکل نہیں سمجھو گے، حدیبیہ میں رات کے وقت 70 کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں نے ان کو پکڑ کر چھوڑ دیا۔ حدیبیہ مکہ سے 8 کوہ پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، صلی اللہ علیہ ان کو چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے لڑائی نہیں ہونے دی، ورنہ وہ 70 تم پر حملہ کر دیتے، تم ان پر حملہ کر دیتے، لڑائی چھڑ جاتی، صلح تک نوبت نہ پہنچتی، اور آگے اسلام کی اشاعت کا راستہ رک جاتا۔ یہ میں اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم الذین کافروا وسنتو حکم للمسجد الحرام مقتضیات قتال، مقتضیات قتال کی لڑائی کا تقاضا کرنے والی چیزیں، کیا مانا لڑائی کا تقاضا کرنے والی، کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ لڑائی ہونی چاہیے تھی لیکن میں اللہ نے نہیں ہونے دی، وہ وجوہات کیا تھیں دیکھو۔ شکوہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، مقتضیہ والا یہ کفر تقاضا کر رہا ہے ان سے لڑائی ہونی چاہیے ہے، مرد اول کفر۔ نمبر دو، مسدو کو من المسجد الحرام، انہوں نے روکا ہے تم کو مسجد حرام سے، لکھا ہے اور اس کے توابع سے، توابع سے مراد پورا حرم، توابع سے مراد پورا حرم، پورے حرم سے تمہیں روکا ہے انہوں نے، انہوں نے تم، ان کا کفر، ان کا روکنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ لڑائی ہونی چاہیے تھی۔ والحدیہ وہ جانور قربانی کا جو کعبے کی طرف بھیجا جا رہا ہے، والحدیہ بس ایسے رکا گئے، آج جو آپ نے اثر کو درس دینا ہے اپنی اپنی قسمت والے موضوع پر دیں۔ یا معکوفن، قربانی کا جانور یہ ذلحال ہے اور معکوفن اس سے حال ہے، رحلے کے روکا ہوا ہے، این یبلغ محلہ، من این یبلغ محلہ بدل الاستعمال، اس بات سے روکا ہوا ہے کہ پہنچے اپنی جگہ پر، یہ کافر ہیں ایک، انہوں نے مسجد حرام سے روکا ہے دو، نمبر تین قربانی کے جانوروں کو بھی روکا ہوا ہے، وہاں قربانی بھی نہیں کرنے دیتے، روک رہے ہیں، یہ تقاضا کرنے والی چیزیں کہ ان سے لڑائی ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہونے دی اللہ پھر تو نے۔ ولولا رجال مؤمنون، موانع اذ قتال، موانع کا معنی رکاوٹیں، لڑائی کیوں نہیں ہونے دی، کیوں لولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے کچھ افراد ایماندار مرد، اگر نہ ہوتے مرد ایماندار، رجال المصوف مؤمن صفت، ونساء مؤمنات اور عورتیں ایماندار، لم تعلموہم، لم تر اور صفت آ گئی، نہیں جانتے تم ان کو۔ میری طرف دیکھو تو میں ایک جملہ عرض کر دوں، ایسا سمجھ آ جائے گی، لڑائی کیوں نہیں ہونے دی، اس لیے میں اللہ نے نہیں ہونے دی، اگر مکہ دیکھنا، اگر مکہ والوں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جاتی تو مکہ میں کچھ خفیہ مسلمان مرد اور خفیہ مسلمان عورتیں رہتی تھیں، اگر تمہاری اور مکے والوں کی لڑائی ہو جاتی اور بے خبری میں وہ مارے جاتے پھر تم کہتے او ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو اپنے مسلمانوں کو مار بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی حکمت ہی، میں نے لڑائی نہیں ہونے دی تاکہ وہ ایماندار تو بچ جائیں۔ دیکھو، لم تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے ہیں، انت تعوہم، رونج ڈالتے تم ان کو، کیا رونج ڈالتے تم ان کو، فتصیبہم منہم مرہ، پر پہنچتی تم کو ان کی طرف سے رنج، رنج پہنچتا مرہ تم مصیبت، بغیر علم بے خبری میں، تم کو پھر بے خبری میں رنج پہنچتا، دکھ پہنچتا۔ اللہ اللہ، لے یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، عبارت کیا تھی، ترکن القتال، نیچے کیا لکھا ہے، رکن القتال، ہم نے لڑائی کو چھوڑ دیا، ہم نے لڑائی نہیں ہونے دی، کیوں، تاکہ داخل کرے اللہ سبحان اللہ. صحیح جملہ سننا, کیوں ہم نے لڑائی نہیں ہونے دی, کیوں ہم نے قتال چھوڑ دیا نہیں ہونے دی, لے یدخل اللہ فی رحمتہ, تاکہ اللہ کریم داخل کرے اپنی رحمت میں, میں یشاء جس کو چاہے, سبحان اللہ, جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے مولانا, یعنی ان کی جان بچی تمہارا دین بچا. رانا صاحب اس لیے قرآن پاک ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں, سادہ قرآن ہوتا ہم آگے بھاگ جاتے, سبق بھی آسان تھا, ایک مہینے میں دورا ختم, السلام علیکم. لیکن نہیں, وہ کراچی والے ہمارے مولانا رفیع اللہ صاحب آئے تھے, آپ نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے, مولانا خالد صاحب آئے تھے, مجھے کہتے ہیں مہربانی کر ایک مہینہ دورا یہاں پڑا اور رمضان کے مہینے میں کراچی میں پڑھا. کراچی میں جو ہمارا دورہ ہوتا ہے, یہ مولانا سراج بیٹھا ہے, کدھر بیٹھے ہیں یہ مولانا بیٹھے ہیں, یہ مولانا نوید کدھر بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں. کراچی کے ہمارے دورے میں 2000 طالب علم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہیں رانا صاحب, 2000. میں ہر سال کراچی میں دورہ پڑھاتا ہوں, مختصر سا دورہ, یہ قربانی والی عید کے بعد 2000 طالب علم. کہتے ہیں مہربانی کر, میرے خیال سادہ قرآن ہو تو ایک مہینے میں دورہ ٹھیک ہے. نہیں, آپ وقت دیتے نہیں ہو, تو پھر جملہ پڑھو, یعنی ان کی جان بچی تمہارا دین بچا. لو تزیلون, سبحان اللہ, ایک اور جملہ بھی چھوٹا سا لکھ لو, لیدخل اللہ فی رحمتی, کوئی کافر مسلمان ہو جائے, کوئی یہ بھی تو ہے, لڑائی نہیں ہونے دی, کوئی کافر مسلمان ہو جائے, یہ بھی تو حکمت تھی. لو تزیلون, اعادہ بود احد, کیا ہے اعادہ بود احد, یعنی لولا رجال ان کا اعادہ کیا, لولا رجال ان کا اعادہ کیا, یہ لولا رجال ان, یہ رجال یہ ہو گئی لولا کی شرط, اور لعذب نابیو بڑی کتابوں والے ساتھی, رجال ان مومن امن اسم, یہ تو ہو گئی لولا کی شرط, اور لعذب نا, یہ ہے لولا کی جزا. اب یہ جو لو تزیلو ہے, یہ اعادہ بود احد ہے, یہ کیسے اعادہ بود احد ہے کہ لو, یہ لو خیال کرنا, لو لا لو کی جگہ لو آ گیا اور لا کی جگہ تزیلو آ گیا. لو لا اگر ہٹ جاتے یہ ایماندار, لو تزیلو اگر, وہ جو خفیہ ایماندار تھے ان کے اندر, اگر یہ ہٹ جاتے تو پھر لازب الذین کفروا, البتہ عذاب دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا, ان میں سے عذاب دردناک, خطرہ تھا مومن نہ مارے جائیں, اگر مومن ہٹ جاتے, مومن ایک طرف, یہ نہ پھر ہم کافروں کو عذاب دیتے, تمہاری لڑائی کرواتے, کافروں کا کچومر نکلوا دیتے, لیکن اس لیے نہیں ہونے دیا, مومن مرد اور مومن عورتیں جو ان میں موجود تھے. آگے چلو جی, اس جان الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ, حمیۃ الجاہلیہ, یہ لازب نا سے متعلق ہے, مقتضی قتال, لڑائی کا تقاضا کرنے والی, لڑائی ہونی چاہیے تھی, لڑائی سمجھو سمجھو, لڑائی ہونی چاہیے تھی. کیوں اذ جعل الذین کفروا, کیوں ہم کافروں کو عذاب دیتے, کیوں, اس لیے اذ جعل الذین کفروا, جب بنا لی کافروں نے اپنے دلوں کے اندر کیا, الحمیہ, کافروں نے بنا لیا, کیا بنا لیا, اپنے دلوں کے اندر الحمیہ, غرور جاہلیت والا, غرور نیچے لکھو ہے, غرور و نخوات, حمیت الجاہلیہ, حمیت غرور بھی جاہلیت والا, جاہلیت والا غرور اپنے دلوں میں بنا لیا. نیچے لکھا ہے اس سے مراد, پڑھو تو صحیح مولانا, اس سے مراد وہ ضد ہے جو انہوں نے بسم اللہ اور لفظ رسول نہ پر کی تھی, جب صلح لکھی جا رہی تھی, لکھو جی بسم اللہ ہے ان کا, بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو نہیں جی نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے, لکھو بسمک اللہم, یہ لکھو, اچھا محمد الرسول, محمد الرسول اللہ, محمد ابن عبداللہ لکھو, اگر ہم محمد الرسول اللہ آپ کو رسول مان لیتے تو جھگڑا کیا تھا, آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ, یہ مٹا دو, ان کا حضرت میں تو نہیں مٹاتا, میں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں؟ ہاں میں مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کو مٹا دیا. فرمایا لکھو اس لیے محمد ابن عبداللہ. انہوں نے ضد کی تھی. اللہ نے فرمایا اتنی جہلیت والی ضد. اب اتنی جہلیت والی ضد کا تقاضا تو یہ تھا کہ لڑائی ہوتی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. سبحان اللہ, اتارا اللہ کریم نے سکون قلب. قلم ہاتھ میں نیچے نہ رکھنا, سکینت کا معنی سکون قلب. تو یہ مقتضی تھا کہ صحابہ جوش میں آ کر جنگ کر دیں. جنگ ٹھیک تو کرو عبادت. یہ مقتضی تھا کہ صحابہ جوش میں آ کر جنگ کر دیں. تم رسول اللہ کے لفظ کو مٹانا چاہتے ہو, لیکن نہ, اللہ نے سکون قلب نازل کیا اللہ رسول ہی اپنے رسول پر اور مومنوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سبحان اللہ. الزمہم, قائم رکھا ان کو اللہ نے تقوی والے کلمے پر. الزمہ کا کیا معنی کیا؟ قائم رکھا اللہ کریم نے ان کو, لازم کر دیا اللہ نے ان پر تقوی والا کلمہ. اللہ اللہ نیچے لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنگ نہ کرنے والی بات پر اللہ نے پکا رکھا. وکانوا احق بہا. ایسے کیسے جملہ سمجھو گے مولانا؟ کلمہ تقوی کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمہ. وہاں جملہ لکھو, کلمہ پڑھ کر صحابہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے. تو اب اطاعت یہ تھی کہ جوش ختم کر کے واپس چلے جائیں. تو اللہ نے ان کو اسی اطاعت پر قائم رکھا. اور وہ نافرمانی سے باز رہے. اب بات کو سمجھو تو, کلمہ پڑھ کر صحابہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کریں گے. اب صحابہ میں بڑا جوش تھا. حضرت عمر آ گئے, حضرت یہ آپ دب کر صلح کر رہے ہیں, آپ سچے رسول نہیں ہیں, ہم حق پر نہیں ہیں. صدیق اکبر کے پاس گئے, ان کو کیسے صلح کر رہے ہو؟ نبی پاک سچے نہیں ہیں, ہم سچے نہیں ہیں, دین حق پر نہیں ہیں. صحابہ میں بڑا جوش تھا. حضرت علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے لفظ نہیں مٹاتا. صحابہ میں جوش تھا. اللہ فرماتے ہیں الزم ہم کلمہ تقویٰ. کلمہ پڑھ کر اللہ رسول کی اطاعت کا جو وعدہ کیا تھا, اللہ نے ان کے دل پر سکون, حوصلہ حوصلہ, صبر صبر, اسی اطاعت پر پکے رہو, فی الحال جوش ختم کر کے واپس چلے جاؤ. اللہ نے صحابہ کو اپنی اور رسول کی اطاعت پر پکا رکھا, اپنی اور نبی کی نافرمانی نہیں ہونے دی. رانا صاحب آئے حال ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آگے دیکھو جی. سبحان اللہ, وکانوا احق بہا. سبحان اللہ, وکانوا احق بہا. اور صحابہ کرام زیادہ حقدار تھے اس کلمے والے, تقوی والے کلمے کے. صحابہ زیادہ حقدار تھے تقوی والے کلمے کے. وَأَهْلَهَا, اور اہل تھے اس کے. در آخرت دنیا میں زیادہ حقدار تھے در دنیا. وَأَهْلَهَا, اور اس کے اہل تھے در آخرت بے بار ثواب کے. سبحان اللہ. بڑھنا ذرا خیال. الزمہم کلمت تقوی وکانو احق بہا. اب خیال کرنا, میں اپنی بولی میں مانا کروں, وکانو احق بہا. اللہ پاک نے الزمہم کلمت تقوی, تقویلی گل دے اتے انہوں نے پکا رکھا. وکانو احق بہا, حق بڑھدائی انہوں دہائی حق. اب سرکی آتی ہو تو مانا مزہ کرے. حق بڑھدائی انہوں دہائی. وآہلہا, تے ٹھکدا وی گناہ نال ہائی. یہ ہے رومال احق کا بہا، کون اس کا حقدار ہے؟ احق کا بہا، کیا کہہ رہے حاجی احمد خان؟ اچھا میں تو ہوں بھائی احق کا بہا، احق کا بہا سمجھا رہا ہوں، حق کہندا بندا ہے کھاں. اچھا ہونا یہ لو نا، مولانا ہے عالم ہے مدرس ہے، یہ باندھو سر پر. آپ نے آج سمجھا دی ہے، دکھاؤ ان کو، کھڑے ہو کر دکھاؤ نا. مولانا احق کا بہا تو ہے لیکن اہل نہیں ہے، اہل ان کے ساتھ سج نہیں رہا. سج کیوں نہیں رہا؟ انہوں نے باندھا ہی ایسے ہے. مجھے دکھاؤ. واہ جی واہ، مجھے دکھاؤ. واہ بھائی واہ، اب حق کا بہا تو ہیں، حق تو بنتا ہی نہ دا، لیکن چستا ہے پہ ڈھکے ہی تا صحیح نا. واہ بھائی واہ، کا موڈ نہیں ہے ورنہ باندھ تو لیتا. ایسے باندھنا لگے آپ نے، ایسے ایسے کر دیا. تو کیا مطلب کہ کلمے والا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے حقدار کون تھے؟ صحابہ. حقدار کون تھے؟ وَأَهْلَهَا تے سونا ہی انہاں نال لگدا ہے. بلال خوبصورت لگتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان ڈھکتا ہی بلال نال ہے، کلمہ سونا لگدا ہی بلال نال ہے. کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ میں نے آپ کو حق بنایا تھا، آپ نے رومال کا مزہ خراب کر دیا. ایسے مولانا دونوں کا فرق سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ کریم تمام چیزوں کے علم رکھنے والا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، جواب شبہ، شبہ پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا کیوں نہ ہوا؟ معلوم ہوا کہ خواب جھوٹا تھا. خواب بولا، خواب کون سا تھا؟ کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. او یاد ہے تو اب تو واپس جا رہے ہو خالی، اس کا مطلب ہے خواب سچا نہیں ہے. فرمایا خواب سچا ہے. واہ بھائی واہ، خواب میں نبی پاک نے دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں تھا کہ اس سال کر رہے ہیں، یہ تو ہاں. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول، سچا دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب، بالحق بالکل مطابق واقعے کے، واقعے کے مطابق سچا دکھایا ہے اللہ نے خواب بالحق. دیکھو نا، سادہ کا سادہ کا، اس کے اندر سچا ہونا تو معلوم ہو رہا ہے، پھر آگے کیوں سی کر کیا بالحق؟ دیکھو نا ذرا، سمجھو تو صحیح. جب یہ کہہ دیا اللہ نے رسول کو خواب سچا دکھایا، پھر بالحق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بالحق، یہ تاکید برائے اہتمام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید برائے اہتمام. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور بھی ضرور تم داخل ہوو گے مسجد حرام کے اندر. نچلے تاکید اہتمام لو، لے سادہ کا، سادہ کا کے لیے یہ تاکید ہے بطور اہتمام. فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور تم داخل ہوو گے مسجد حرام کے اندر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر چاہا، اور نہ چاہا تو نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی شک تھا، اللہ کو بھی شک، اللہ نے چاہا تو ہوو گے پتہ نہ. نا نیچے لکھا ہے مولانا، تاکیدن لا تعلیق، اس کو معلق نہیں کر رہا اللہ، نہیں نہیں، یہ تاکید یعنی ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہونا اللہ کی مرضی سے ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے. تاکید کے لیے ہے مولانا تاکید، اللہ کو تو شک نہیں تھا، یہ تاکید کے لیے ہونا ہی ہونا ہے. آمین لیکن توفیق اللہ دے گا. آمین، امن والے ہوو گے اطمینان سے بے غم ہو کر. لکھا ہے وقت دخول، جب داخل ہوو گے امن والے ہوو گے. محلقین رؤوسکم، کوئی تم میں سے منڈوانے والے ہوں گے اپنے سروں کو. ومقصرین، اور کوئی تم میں سے ہلکے کرنے والے ہوں گے بالوں کو. لا تخافون، نہیں ڈرو گے تم، خطرہ نہیں کرو گے. پیچھے جب آمینین کہہ دیا امن، تو پھر کیا ضرورت تھی لا تخافون کہنے کی؟ شاہ صاحب اسے تو سمجھ آ رہا ہے, اطمینان ہوگا, امن ہوگا, خوف نہیں ہوگا, پھر لا تخافون کہنے کی کیا ضرورت تھی. فرق نیچے لکھا ہوا ہے آمنین, داخل ہونے کے وقت امن ہوگا, لا تخافون من بعد الدخول الى الخروج, داخل ہونے کے بعد نکلنے تک کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا, بس اللہ کریم جواب شبہ نیچے کیا لکھا ہے, جواب شبہ اس سال تعبیر کیوں نہ پوری ہوئی, اس سال تعبیر کیوں نہ پوری ہوئی. جواب عالم ما لم تعلم, اللہ کو معلوم ہے وہ حکمتیں جو تم نہیں جانتے, اللہ کو حکمتیں معلوم. میں رک گئی, انیس تم جواب نہ دو, جی رکا میری طرف بھیج دو. انیس نے نا ایسے چپتا ہے جیسے اوپر سے باز آ کر کسی پرندے کو چکھ لیتا ہے, ایسے چپتا. شاہ صاحب کا رکا تو نہیں ہے. الرحمن الرحیم, فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, منڈوانے والے ہو گے سروں کو اپنے سروں کو, اور کوئی تم میں سے کم کرانے والے ہوں گے. لا تخافون تم نہیں ڈرو گے, من بعد الدخول الى الخروج, داخل ہونے کے بعد نکلنے تک کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلم, جواب شبہ اس سال تعبیر کیوں پوری نہ ہوئی, پس معلوم ہے اللہ کریم کو وہ حکمتیں ہیں. ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, جواب شبہ اس سال تعبیر کیوں پوری نہ ہوئی. جواب اللہ کو معلوم ہے وہ حکمتیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. فجعل من دون ذلك, کر دی اللہ نے اس سے پہلے, دون کا معنی اس سے پہلے, ذلك اس سے پہلے, پہلے لکھا ہوئے وقوع تعبیر, اس تعبیر کے واقع ہونے سے پہلے پہلے ہے, اس تعبیر کے واقع ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے کیا کر دی, فتح قریبا, قریبی فتح کر دی, یعنی فتح خیبر. حدیبیہ والی بات بعد میں پوری ہوگی, عمرے والی بات بعد میں پوری ہوگی, اس سے پہلے پہلے میں اللہ خیبر والی فتح دے رہا ہوں. میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا محلقین رؤوسکم و مقصرین پر, عرب میں بال رکھنا لازمی سمجھا جاتا تھا, اگرچہ ان میں تقصیر تھی, بال ہلکے کراتے تھے, لیکن بال رکھنا ان میں لازمی سمجھا جاتا تھا, اور سر منڈوانا مایوب سمجھا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا جب میرے گھر میں آؤ تو سر کے بال منڈوا دو. کیا مطلب؟ سر منڈواؤ اور احرام کھول دو. میرے گھر میں آؤ تو انانیت چھوڑنی پڑے گی, تکبر چھوڑنا پڑے گا, بدائی چھوڑنی پوسی, یہاں پر بڑائی چھوڑنی پڑے گی, آلسی اختیار کرنی پڑے گی. تم سر منڈانے کو مایوب سمجھتے ہو, تم اس میں بڑائی سمجھتے ہو کہ ہمارے سر پر بال ہونے چاہیے. میں اللہ کے ہاں جتنی آئسی کرو گے میں اللہ اتنا بلندیوں سے مالا مال کرتا جاؤں گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي, سبحان اللہ, آیت اظہار دین, آیت پیچھے رسول کا ذکر تھا, لقد صدق اللہ رسوله, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. اور میں او اسی رسول کے بارے میں سنو, هو الذي ارسل رسوله, جواب کے بعد ترغیب الى اتباع الرسول و مسئلہ توحید, توحید کے مسئلے کو بھی بیان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی ترغیب دی. وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا, ہدایت کے ساتھ, لکھا ہے یعنی قرآن, قرآن ہدایت کا سبب ہے, دین الحق سچے دین کے ساتھ, یعنی اسلام کے ساتھ. کیوں؟ لے یدھے رہوں, حکمت ارسال کیوں رسول بھیجا, لے یدھے رہوں والا دین کل ہی, تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر, تمام دینوں پر غالب کر دے. نیچے لکھے بے اعتبار حجت, بے اعتبار حجت دوامن, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے دلائل غالب رہیں گے، باعتبار سلطنت اصلاحاً، کیا لفظ ہے اصلاحاً، اصلاح کرنے کے لیے اللہ حکومت بھی دے گا، حکومت والا غلبہ بھی دے گا، اور دلائل والا غلبہ تو سارے دینوں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سبحان اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ مولانا خیال کرنا، ایک اور جملہ ہے چھوٹا سا، جلدی کرو لکھو، وقت کم ہے۔ حکومت والا غلبہ مراد ہے، کون سا غلبہ؟ حکومت والا غلبہ مراد ہے، ورنہ دلائل کا غلبہ تو ہر دین حق کو حاصل ہے۔ ورنہ دلائل والا غلبہ تو ہر دین حق کو حاصل ہے، کیا مطلب؟ اللہ اسلام کو غالب کر کے رہے گا، وکفا باللہ شہیدا۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے مولانا خیال، مٹھی بھر مسلمان کیسے غالب آئیں گے؟ مٹھی بھر مسلمان، فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اگر تمہیں اعتبار نہیں آتا اللہ کافی ہے گواہی دینے والا، اللہ کی گواہی مان لو، مسلمان غالب آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ، کس رسول کی بات کر رہے ہو؟ لقد صدق اللہ رسولہ والذی ارسل رسولہ، کس رسول کی بات کر رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ پورے قرآن کی کسی سورت میں یہ الفاظ نہیں آئے۔ مولانا اس کا راز یاد رکھنا، بعد میں موقع ملے تو حاشیے پر دو جملے لکھ لینا، کیونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ اس پر اعتراض کیا تھا، اس پر کہ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، ہم رسول نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو، رسول اللہ لکھتے وقت اللہ نے فرمایا اور تم وہاں سے مٹانا چاہتے ہو، میں ایسی کتاب میں نازل کر رہا ہوں ہمیشہ کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ محمد الرسول اللہ، رسول کی تشریح آ گئی ہے، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بشارت۔ اوپر بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کو دیکھو، ادلہ نبوت، دیکھو مولانا بات کو سمیٹیں، ادلہ نبوت، نبوت کی کتنی دلیلیں ہیں؟ نمبر ایک، معجزات نبویہ، دیکھ رہے ہو، نمبر ایک، نمبر دو، پیشین گوئیاں نبویہ، پیغمبر نے آگے کی جو پیشین گوئیاں کی ہیں، نمبر تین، تعلیمات و خصائل نبویہ، نمبر چار، کمالات صحابہ۔ نبوت کی کتنی دلیلیں ہیں؟ چار، یہاں پر چوتھی دلیل کا ذکر ہے، کمالات صحابہ۔ مولانا درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، استاد کی پہچان شاگردوں سے ہوتی ہے، والدین کی پہچان اولاد سے ہوتی ہے، پیغمبر کی پہچان صحابہ سے ہوتی ہے۔ والذین ما هو شداء والکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء والکفار، سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، رحم دل ہیں آپس میں، تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، دیکھے گا تو ان کو رکوع کرنے والے، ایک، نمبر دو، کبھی سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، غرض عبادت، رکوع کیوں کرتے ہیں، سجدے کیوں کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے، ورضوانہ، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اب حاشیہ پڑھو، سادہ معنی میں نے کر دیا، والذین ما ہو، مراد کیا ہے؟ والمراد بالذین ما ہو، دیکھ رہے ہو اوپر، الذین ما ہو سے مراد اند ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک کون ہے؟ من شاہد الحدیبیہ، من جو حدیبیہ میں موجود تھے وہ مراد ہیں، کون مراد ہیں؟ جو حدیبیہ میں موجود تھے، ایک، جمیع وقال الجمہور، جمہور کیا کہتے ہیں؟ باقی سارے کہتے ہیں جمیع اصحابی رضی اللہ، سارے صحابہ مراد ہیں، کون؟ آ جاؤ جی، والذین ما ہو اشداء وللکفار، اشداء وللکفار، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اوصاف اصحاب، لکھا ہوا ہے اوصاف اصحاب، اشداء علی الکفار، سبحان اللہ، اللہ واللذین معہ کے حاشیے کے بعد اشداء علی الکفار، اس کے اوپر بھی ایک ذرا جملہ غور سے دیکھنا ہے. اس پر لکھا ہوا ہے اصلاح قوت اول، یہ فائدہ نمبر تین ڈھونڈو نا، یہ دیکھو فائدہ نمبر تین، یہ دیکھ لو آگے سارا پڑھ لیں. اصلاح کے نمبر ایک معاملہ بالخلق، اللہ سے معاملہ. نمبر دو معاملہ بالحق، اللہ کے ساتھ معاملہ، پہلے مخلوق سے معاملہ اور اللہ سے. اور معاملہ بالخلق میں معاملہ بال کیا مانا، مخلوق سے جو معاملہ ہے، معاملہ بالخلق میں دو طاقتیں کام کرتی ہیں، نمبر ایک قوت غصبانیہ، نمبر دو قوت محبت و شہوانیہ. ورنہ جملہ لکھ لو، غصبانیہ جہاں شریعت کہے وہاں غصہ اور ناراضگی کرے، جہاں شریعت کہے وہاں غصہ اور ناراضگی کرے. نمبر دو شہوانیہ، محبت شریعت کے مطابق کرے. سبحان اللہ. آپ دیکھو جی، والذین معہ اشداء علی الکفار، سخت ہیں کافروں پر. یہ قوت اول غصبانیہ، یہ کیا ہے قوت اول غصبانیہ. اللہ اللہ، کافروں پر سخت ہیں، کہاں ناراضگی کرتے ہیں جہاں شریعت کہے، کافروں پر سخت ہیں. لیکن رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں. یہ اصلاح قوت شہوانیہ، یہ کیا ہے، وہاں محبت کرتے ہیں جہاں شریعت کہے، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکان، معاملہ بالخالق، معاملہ بالحق کہو تو بھی ٹھیک ہے، بالخالق کہو تو بھی ٹھیک ہے. تراہم رکان سجدا، دیکھے گا تو میرے محبوب ان کو، کبھی تو رکوع کرنے والا رکنے اول، اور کبھی سجدہ کرنے والا. یبتغون غرض عبادت، تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی جانب سے اور رضا. ایک کمال اخلاص لکھا ہوا ہے کونے پر، ساتھ دیکھو نا درمیان میں، کمال اخلاص. یبتغون کا جملہ کمال اخلاص، یعنی باطن ایشان موافق ظاہر است، ان کا باطن ظاہر کے مطابق ہے. رکوع سجدہ کرتے ہیں، دل میں اللہ کی رضا ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور بعد بیان علامات قرب و محبوبیت. بیان علامات قرب، ان کے قرب کی نشانی، محبوب ہونے کی نشانی، نشان ہے ان کے چہروں میں ہیں. من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے. اس کے نیچے لکھو مولانا، چہرے کی نورانیت مراد ہے، چہرے کی. دونوں باتیں ہو گئیں، مخلوق کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، قوت غصبانیہ کافروں پر سخت، مخلوق سے کیا معاملہ ہے، قوت شہوانیہ آپس میں نرم دل، خالق سے کیا معاملہ ہے، رکوع سجدہ، اور زہر باطن کے مطابق ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور من اثر السجود سے کیا مراد ہے، چہرے کی نورانیت مراد ہے. سالک کا مسنوں بھی دوران، آپ کو یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے الحمدللہ، میں نے آپ کو تخرج بیضا من غیر سوئن پر یہ حوالہ دکھایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈال کر بہر نکالتے تھے، ہاتھ سفید ہوتا تھا. وہاں پر میں نے جملہ لکھوایا تھا، نور باطن کا نمونہ، یاد ہے نور، یہ دیکھو نور باطن کا نمونہ چہروں پر ظاہر ہو گیا ہے، چہروں کی نورانیت. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ذریعہ محبوبیت. سبحان اللہ، اصلیت محبوبیت کیا لکھا ہے، ازا ہمیشہ سے اللہ کے محبوب ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ شان ہے ان کی فی التوراۃ، تورات میں یہ شان ہے ان کی. میں تین معنی کروں گا، ذہن حاضر رکھنا. ذالک مثلهم فی التورات، یہی شان ہے ان کی تورات میں، یہی یہ جو ہم نے پیچھے بیان کی صحابہ کی تعریفیں، یہ جو ہم نے پیچھے کی ہیں، یہ شان ان کی کہاں تھی؟ فی التورات، تورات میں. ایک ترکیب کیا ہے مولانا؟ یہ شان ان کی تورات میں، ٹھیک. وہ مثلهم فی الانجیل، اور ان کی شان انجیل میں کون سی ہے؟ کزر ان، مثل کھیتی کے. یہ ماسل ہم فل انجیل آگے لگتا ہے، ماسل ہم فل انجیل. ورنہ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ راضی ہو. ذالک مثل فی التورات پر بات ختم. یہ جو ہم نے کہا ہے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع سجدہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور چہروں پر نور لے دے، یہ ان کی شان کہاں ذکر تھی؟ کرم. اور انجیل میں کیسے ذکر تھی؟ اور ان کی مثال انجیل میں کزر ان کھیتی کی طرح ہے. ایک ترکیب. دوسرا انداز سنو، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. بس یہاں پر ہاتھ رکھو، فل انجیل پر، یہی شان ان کی تورات میں بھی ہے، یہی شان ان کی انجیل میں بھی ہے. یہ دونوں پیچھے لگ گئی، دوسری ترکیب سمجھ آ گئی، اور قذر ان سے الگ کلام شروع ہو رہا ہے. تیسری سنو، ذالک مثلهم فی التورات، اثر سجود پر شاہ سے بات مکمل، آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، چہروں پر نور، بات بات ختم. ذالک مثلهم فی التورات، یہ شان ان کی تورات میں، یہ شان ان کی انجیل میں، کزر ان مثل کھیتی کی ہے. یہ آگے کے ساتھ لگتا ہے، کزر ان اخرجہ، مثل کھیتی کے، احوال دنیاویہ، احوال اوپر اب سمجھ آئے گا، اشدہ وللکفار، احوال اخرویہ، کیا مطلب؟ ان چیزوں کا فائدہ آخرت میں ان کو ملے گا، دنیا کے حالات ان کے سن لو، وہ کھیتی کی طرح ہیں. اخرج شکہ، دور اول، دور اول از بعثت ہجرت، از اسی لفظ کو سمجھو گے تو شان صحابہ سمجھ آئے گی. از بعثت، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہجرت تک، ہجرت بڑا مشکل دور تھا، فرمایا کھیتی کی طرح ہیں. اخرج شکہ، جو نکالتی ہے سوئی اپنی زمین سے، او چھوٹا چھوٹا ہلکا سا، او ننی سی ایک نکل آتی ہے چھوٹی سی سوئی، جو ہوا کے ساتھ بیچاری ادھر ادھر ہل رہی ہے. صحابہ کمزور تھے ابتدا میں، نکالتی ہے سوئی اپنی. فآزرہو، مضبوط کر دیا کھیتی نے اس سوئی کو. پھر تھوڑی سی آگے بڑھ گئی، ذرا موٹی ہونے لگی ہے، ذرا مضبوط ہونے لگی ہے. لکھا ہے دورہ دوم، از ہجرت وفات نبوی، از پڑھو تو آج ہجرت سے لے کر وفات تک صحابہ سے زیادہ ہو گئے، طاقت ہونے لگی. فاستغ لگا، خوب موٹی ہو گئی، خوب موٹی ہو گئی، او مضبوط تنا بن گیا ہے. لکھے دو رہے سوم، خلافت شیخین، خلافت حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی خلافت، اس میں خوب مضبوط ہو گئی. فاستغ لگا، فاستوا علی سوقہ، پد کھڑی ہو گئی اپنی نال پر، کھڑی ہو گئی نال، ایسے کھڑی ہوئی ہے نال پر. دور چہارم، خلافت عثمانیہ، چوتھا دور خلافت عثمانیہ. یوجب الزرہ، خوش کر دیتی ہے کھیتی کرنے والوں کو، زمیندار خوش ہو رہے ہیں، کھیتی مضبوط ہو گئی ہے، خوش کر دیتی ہے اپنے نشو نما میں کھیتی کرنے والوں کو، زمینداروں کو خوش کر دیتی ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کر. لیغیث بہم الکفار، لام نتیجے کی ہے، لکھا ہوا ہے لام عاقبت کی، عاقبت زمانہ ندیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیغیث بہم الکفار، تاکہ غصے میں ڈالے، تاکہ غصے میں ڈالے ان کی وجہ سے کافروں کو. اس پر جملہ لکھو مولانا، صحابہ اتنی ترقی کیوں کر گئے، صحابہ اتنی ترقی کیوں کر گئے؟ آپڑے تھردے پین تے کافر سڑدے پین. سبحان اللہ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت حسن مال، حسن مال کا من اچھا انجام، وعدہ کی اللہ نے ان سے جو ایمان لے، قوتیں دکھا دیا مضبوط، اور قوتیں عمل کرتے رہے نیک. منہم، من بیانیہ ہے، خیال کرنا، وہاں من بیانیہ کا معنی، یعنی انہی سے، وعدہ کیا اللہ نے مومنوں سے اور عمل کر رہے جنہوں نے عمل کیے لیکن انہیں سے وعدہ کیا ہے. اس کا وعدہ کیا ہے مغفرت بخشش کا دفع ضرر نقصان دینے والی چیز سبحان اللہ واجر عظیما جلب نفع بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. عظیمن کے نیچے لکھو اطاعت پر ایک جملہ چھوٹا سا من ہم پر اس کو سمجھنا ہے میں سارا معنی کرتا ہوں. پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے اور جنہوں نے عمل کیے من ہم ان صحابہ میں سے دیکھنا دیکھنا آیت کو دیکھنا رن صاحب اشکال بہت بڑا. اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے اور جنہوں نے نیک عمل ان میں سے جو صحابہ میں سے مومن ہیں جو صحابہ میں سے نیک عمل ان سے اللہ کا وعدہ ہے کا مطلب ہے سارے صحابہ مومن نہیں نہ نہ مولانا اوپر لکھا ہوا ہے یہ من ہم من کیوں ہے لے بیان الجنس لا للتبعیض بازیہ نہیں ہے من کہ کچھ کے ساتھ وعدہ ہے نہیں نہیں جنس کے ساتھ وعدہ ہے. کیا مطلب جو بھی نیک عمل کریں جو بھی ایماندار ہوں اللہ سب کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. یہ بیان ہے پچھلوں کا جنہوں نے ایمان قبول کیا جنہوں نے انہی سے تو اللہ کا وعدہ ہے. ان اقبال نے کہا ہو ہلکا یارا دوبر شم کی طرح نرم کسی کا ترجمہ کیا اشدہ اول الکفار ہو ہلکا یارا دوبر شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہمارا اثر کی نماز کے بعد